Dimatala balingi kokunda ngai mobesu Nazali nanu kopema nanu nakufike oh Kadiba mobali akabinga ikadona bambanda Nazali nanu na maina nzoto elenge Foti ya mbanda te, foti ya komelesa Katekeli biso e na mbandenge moko bampangie Komelesa yeko alukana yese mbongo e Nga ina mbanda, toko kanie Nzamba salanga mokelo kola tonga masini Mbanda banga lolendo nanga iteo imao Yele Mao utala kisasa mobimba balali Nga inazali seko tanga plafon ona kanapeo Mawazo Kadi mobali akabinga ikadona baleki Bazala kiko benganga ya ya nanzela ya sando Nasambweo Ngai na misana kose kata lelo na siliki Mbanda banga kanda na ngai te umanole Tai ya maneke ongai mwana lomeka Mobali ya sambu singa ilikolo ya vengeance Ominalewa Na mbanda tukukani bapwe Foti ya komelesa Boko yo makambu Boka muziki ya mana boka Imae Bolingo pasie Maloba ya tatali boso akata motema Nambeto l'hôpitalo ayebisa kangai boye Mwana soki kokelele kina la vie Bako ya kobenga yo maboko makasie Mwana soki verite ele kimingina monoko Bako ya kobenga yo epanza makita Soki mobali alembi kosalela yo zuwa Wana ekomi kaka libala ya provizwa Mwasi ya mobulu wa simba kama kwela veo Suka ya likambo, seba boya ye Nyongo ya pongi, suka seo futa Mwasi obonga kiseranda kwa masi ya Hey ma, oh mama Diba kananga ikala, ba inanga yo Mobali abuyanga kala, na koye bakate o Li Likambo na sala eleki lelombula zomio Mobali akangela nga ikanda na motema Tokolia tokomela ta na sengi pardon Ye na motema boya kolimbisa ngai Ayeko boya ngai setango na lingi ye mingyo Ainga na nye kwa miyoyo Oh mama, oyoyo Mobali atiki ngai bolingo na lole mwe Oyeye Bale pesinga ipanso ya bo mwana o Oyo oyo Mobali akabinga ikazo na bambanda e Oh mama Je moyen pa comprendre o Oyo oyo Ay je muri kando e Mama o Mobali atikinga ibolingo na lole mwe ima Oh mama, libale pesinga ipanso ya bo mwana boye oh. Oh mama, mobali akabinga ikado na bambanda eh. Oh mama, moi je moye pa comprendre oh. Oh yo yo eh, moi je muri kado eh. Sa basili solo ya ko solo la komo na nga esilie Mama, banana nganda ni metie Oh yo yo, adepa ya seli sozo Epa ya bebe, komo na nga esili ko sila Sempo linde supwe Oh yo yo, moi je muri kado Oh, oh, yo, yo Mobali akabinga ikadona bambanda eh. Oh, mama Ipale pesinga ipanso ya bomwana eh. Oh, mama Nabelela, oh, mama eh.